پیارے مرشدی، یہ ارشاد فرمائیے کہ دوران ڈیوٹی اورات پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ ملازمت کے دوران فارغ وقت ملتا ہو تو اس دوران ذکر و درود اور مطالعہ وغیرہ میں حرج نہیں، جبکہ ذمہ داری میں کسی قسم کی کوتاہی واقع نہ ہوتی ہو. اب مثلا کام جس کا ایسا ہے کہ بیٹھے بیٹھے دکان پہ بیٹھے رہتے ہیں، چائے منگوایا یا فائل بھیجوانی ہے، جس سے جس کو شاید چپراسی بولتے ہیں، تو اس طرح کی نوکری ہے کہ جس میں ہر وقت مشین کی طرح کام پر لگے نہیں رہے، بیٹھا بیٹھا اب بے شک اپنا ورد پڑھتا رہے، جبکہ اس کی ڈیوٹی میں کوئی کوتا ہی نہ ہوتی ہو، ورد پڑھتا رہے، تسبیح پڑھتا رہے، مطالعہ کرتا رہے. یا دکان پر سیل مین ہے تو جب گاہکوں کی ریل پیل ہے اس وقت تو اس کو چوکنا رہنا، اور جیسے کہ ایسے اوقات آتے ہیں کہ جس وقت گاہک نہیں ہوتے، دھوپ کا وقت ہے، ایسے اب یہ پتا ہوتا ہے، تو اب ایسے اوقات میں اگر اس نے ورد شروع کر دیا یا مطالعہ کر دیا شروع، پھر بھی کوئی گاہک آ گیا تو اس کو بھی نمٹاتا رہا، تو ایسے موقع پر پڑھنے میں حرج نہیں ہوتی، جبکہ بس ذمہ داری میں کوتا ہی نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب. اللہ اللہ اللہ.